الحمد لله الذي يفعل ما يشاء، الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ بڑے اس وقت فکر دکھ سوچ کی بات ہے، آسمان سے بارش کا برسنا کوئی مسئلہ نہیں، بارشیں اللہ برساتا ہے، اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اس کے فیصلے ہیں، انا سببنا الماء سببا، بارش اللہ برساتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ بارش ہے جو اللہ کے ناراضگی کی نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا، یا اللہ ماذا علامت سخطک، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ آ کے اعلان تو نہیں کرتا میں ناراض ہوں، کچھ آثار نشانیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو اپنے بندوں پر ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا، امطر علیہم ابان حصادہم وامنعوا ابان زرعہم واجعل الملک فی سفہائہم والمال فی بخلائہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش اس وقت کرتا ہوں جب ان کی کھیتیاں پک جاتی ہیں، جب مردان والوں کی، ملتان والوں کی، پنجاب وسیع والوں کی جب کھیتی پک جاتی ہے تو میں بارش شروع کر دیتا ہوں، اور جب وہ اس کو کھیتی کو بوتے ہیں، کاش کرتے ہیں، اس وقت وہ پانی مانگتی ہے، اس وقت پانی بند کر دیتا ہوں، اور دوسرا کام کیا کرتا ہوں، حکومت بیوقوف لوگوں کو دے دیتا ہوں، تیسرا کام کیا کرتا ہوں، پیسہ بخیل آدمیوں کو دے دیتا ہوں، بخیل جس کو آپ شوم کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امطر علیہم ابان زرعہم، موسیٰ جب وہ کھیتی کاش کرتے ہیں اور وہ پانی مانگتے ہیں تو بارش کرتا ہوں، وامنعہ ابان حصادہم، جب وہ پک جاتی ہے تو بارش کو روک لیتا ہوں کہ وہ کاٹ لیں، دانا نکال لیں، گھر لے آئیں، واجعل الملک فی حلمائہم، اور حکومت سمجھدار لوگ، ریا سے محبت کرنے والے لوگ، ہمدرد لوگ، درد مند لوگوں کو حکومت دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ میں کس کو دیتا ہوں، سخیوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، بارش کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت پہ ہونا بڑا مسئلہ ہے کہ گویا اس بارش کا ہر قطرہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹ چکا ہے، یہ تیز ہوا یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، یہ بجلی کی گرج، یہ اس کی چمک، یہ بادلوں کا سیاہ تہ بتہ ہو کے کھڑے ہونا اور آنا، یہ اس بات کا ناقوس ہے، اور یہ وہ لاؤڈ اسپیکر کا اعلان ہے کہ تمہارا رب تم پہ ناراض ہو چکا ہے، راضی کر لو، راضی کر لو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا دن نہ دوستی کام دے نہ مال کام دے، اور اس دن کوئی یہ نہ کہتا پھر ما اغنا عنی مالیا ہلاك عنی سلطانیا، اے میرا پیسہ بھی کام نہ آیا، میری دولت بھی کام نہ آئی، اب میں کیا کروں، واپس جا نہیں سکتا، آگے جہنم ہے۔ یوزا ابن آدم یوم القیامہ، آدمی کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، فیوقف بین یدیہ، اور اس کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کأنہ بدج، ایسا ہوگا جیسے بکری کا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بڑے بڑے شاہ سوار سردار، بڑے بڑے نواب مالدار، بڑے بڑے متکبر اور جاگر ایسے کانپیں گے جیسے بکری کا بچہ۔ اللہ کہے گا لاؤ کیا لائے ہو، اب کچھ لایا تو ہے نہیں، فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، وہ ادھر منہ چرا کے دیکھنا چاہے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اللہ اس کے سامنے اس کے گناہوں کی ریل چلا دے گا، دیکھے گا ویڈیو دیکھے گا۔ آج کل تو آسان ہے نا سمجھنا اس بات کو، اس زمانے میں سمجھنا شاید مشکل ہوگا، آج تو آسان ہے کہ اللہ اس کی ساری ویڈیو دکھا دے گا، دیکھو یہ ہو رہا ہے، پھر وہ گھبرا کے ادھر منہ کرے گا الٹی طرف، فَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وہ ادھر دیکھے گا تو ادھر بھی وہی سب کچھ نظر آئے گا، اپنی نافرمانیوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ، پھر گھبرا کے سامنے دیکھے گا، فَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَى وَجْهَهُ، آگے جہنم کی آگ ہوگی، کیسے ہوگی، تفور تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹتی ہوگی، چیختی چلاتی ہوگی، چنگھاڑتی دہکتی ہوگی، اب وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، نہ آگے جہنم ہے، ادھر گناہ ہے، پیچھے انسان ہیں جو سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور سامنے اس کا ترازو ہے جو اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے ہل رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، لاؤ کیا، کالا بھی لاؤ، سفید بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، حق بھی لاؤ، باطل بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، ہر چیز اس کے سامنے لائی جا رہی ہے، تو ایک دم کہے گا رب ارجعون، یا اللہ پیچھے لوٹا دے، اللہ کہے گا ارنی ماذا قدمت، آج کیا لائے ہو، کہے گا یا رب جمعت ہو وثمرت ہو وترکت ہو اکثر ما کان، فرجعنی لا تکبہ کلہ، میرے مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ابھی مردان جاتا ہوں، سارا لے کے آ جاتا ہوں، وہ میں مردان چھوڑ کے آ گیا، جو کچھ تھا سارا مردان چھوڑ کے آ گیا، تو تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ابھی لے کے آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارنی ماذا قدمت، وہ نہیں جو مردان میں رہ گیا، وہ جو یہاں ہے آج یوم ذالک یوم التغابن، ذیل جب کیا عجیب نام اللہ نے رکھا ہے، یوم التغابن، تغابن پتہ کے لیے کہتے ہیں، کسی کو دکھانا کوئی ہوئے آپ کا بڑا نفع ہو رہا ہے، اور اندر اس کو کھاتے جانا، اور اس کو کھاتوں میں خالی، کھاتوں میں نہیں، رجسٹر نہیں ہوتے، کھاتوں میں دکھا اور ادھر ادھر کے سبز باغ دکھا کر اس کے کھاتوں میں اس کو سارے مردان کا سیٹ دکھانا، اور اندر سے کھاتے دیمک کی طرح، جیسے باہر سے پورا ڈنڈا ہے اور اندر دیمک ہے، اوپر جاتے جب آخر میں آتی ہے تو دھڑم کر کے وہ ساری لکڑی نیچے گرتی ہے، اور وہ ایک دم وہ سارے کا سارا وہ لکڑی کا ڈنڈا مٹی ہو جاتا ہے، تو ایک آدمی کو دھوکہ دے کر ایسے سبز باغ دکھانا کو سمجھے میرے جیسا بڑا مردان میں مالدار کوئی نہیں ہے، اور اندر اس کو کھاتے ایک آخر ایک دن تو وہ سب کچھ کھلتا ہے، جب کھلا تو کیا نظر آیا کہ سب لٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا، سارا ہی چلا گیا، اور جو دھوکہ دینے والے تھے وہ بھاگ گئے، جو اثاثے تھے وہ لٹ گئے، تو اس کو کہتے ہیں تغابن، ذالک یوم التغابن، یہ یوم التغابن ہے کہ ساری زندگی سمجھتا رہا میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا سردار ہوں، میں بڑا نواب ہوں، میں بڑا عزت والا ہوں، میں بڑے غلبے والا ہوں، میرے آگے جھنڈے کے لہراتے ہیں، میری گاڑی کے اوپر جھنڈے لہراتے ہیں، میرے آگے ہوٹل بجتے ہیں، میرے دائیں بائیں موٹر سائیکل چلتے ہیں، مسلح میرے سر کے اوپر سایہ ہوتا ہے اور میرے دائیں بائیں پہرے دار ہوتے ہیں، آگے پیچھے حشم قدم ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں ہاں، غرور تھا سرور تھا، ہٹو بچوں کی تھی صدا، ابھی اپنا حال ہے قبر کا بھی پتا نہیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں، میں بڑا آدمی میں بڑا آدمی، ایک دم جو آنکھ کھلی تو ذالک یوم التغابن، ایک دم جو آنکھ کھلی تو ذالک یوم التغابن، پتہ چلا ہائے ہائے ہائے ہائے، میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا، میں تو لوٹ گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فقیر ہو گیا۔ یا لیتھا کانت القاضیہ، ارے موت موت آ جا، تو نے مجھے اٹھایا کیوں، تو نے مجھے مار دیا تھا تو مارے ہی رکھنا تھا، مجھے اٹھا کیوں گیا۔ یا لیتھا کانت القاضیہ، ما اغنى عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، دھوکا ہو گیا۔ اب یہ دھوکا دینے والا جو کہ شیطان ہے اور اندر کا نفس ہے، تو شیطان کہے گا کبھی میں نے تمہیں آ کر ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا کہ یہ کر لے وہ کر لے، میں نے کبھی کہا تھا؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا، میں تمہیں کبھی نظر آیا تھا؟ کبھی تمہیں نظر آیا تھا؟ کبھی آ کے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے لعنت مت کرو، اپنے آپ پر لعنت کرو آپ۔ ما انا بمصرفکم وما انتم بمصرفیہ، میں نے کہا تھا یہ کرو، ہاں آج وہ بھی پکڑا، یہ بھی پکڑے، وہ بھی گئے، وہ بھی گئے۔ ذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے نشے میں زندگی گزاری، جنہوں نے تکبر میں زندگی گزاری، جنہوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری۔ اور یہ کامیابی کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، یہ بڑی عزتوں کا دن ہے، یوم السرور ہے، یوم اللقاء ہے، یہ یوم یہ کیا ہے، یوم یوم یوم النضار ہے، یوم السرور ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کچھ چہرے تازہ سرسبز آباد خوشحال، کچھ چہرے ایسے جن کو ابھی بتایا۔ تو میرے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی صرف حکومت کے خراب ہونے سے نہیں ہوتی۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ سارے گناہ بعض اوقات ایک نیکی پہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ ایک نیکی پہ معاف کر دیتا ہے، ساری بدماشیاں ایک عمل کے پسند آنے پر معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف تھوڑے سے لوگ برے ہوں اور باقی سارے اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی مشینری 1 کروڑ ہے اور باقی کوئی 13 کروڑ مسلمان ہیں، 1 کروڑ گندے ہیں، ظالم، شرابی، گانے گانے والے، گانے سننے والے، موسیقی والے، اور رشوت لینے والے، سود کھانے والے، فراڈ کرنے والے، یہ 1 کروڑ حکومت کی جو مشینری ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، افسر شاہی بھی ہے، کلرک سے لے کر بادشاہ تک، یہ سارے کے سارے بڑے برے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میں بھی برا ہوں، میں بھی برا ہوں، میں نے بھی اس تالاب کو گندا کرنے کے لیے تھوک ڈالی ہوئی ہے، میں نے بھی اس پاک پانی کو ناپاک کرنے کے لیے پیشاب ڈالا ہوا ہے۔ دیکھو میرے بھائی ہو، ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑ جائے گی، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، تو ایک نیکی لیا تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، وہ کہے گا ایک تو ملی جائے گی، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے دوست یار سب انکار کر دیں گے، نا بھائی نا، لکل امرئن یوم اذن شأن یغنی، آج میاں میں اپنی مصیبت پڑی تمہیں کہاں سے دیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تو جب وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب تو کوئی بھی نہیں دینے والا، تو ایک آدمی ملے گا، ابھی کیوں پریشان ہو، کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، دوزخ میں جا رہا ہوں، کہے گا تیرا کام ہو گیا، کہ کیوں ہو گیا، کہ میرے پاس ایک ہے تو لے جا، میرے تو کسی کام کی نہیں، ہو پھر بھی دوزخ، نہ ہو پھر بھی دوزخ، تو لے جا تیرا کام بن جائے، وہ چھلانگیں لگاتا ہوا آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، کیسے بن گیا، کہو آدمی نے کہا میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، کہ اس کو بلاؤ وہ بھی آئے گا ترازو کے سامنے، ہاں بھائی تو آج اس کو کیسے نیکی دے رہا ہے، ہاں اس تو کوئی کسی کو دینے پہ تیار نہیں، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک تھی، گناہوں کے پہاڑ ہیں، ایک نیکی ذرہ ہے، یہ ذرہ پہاڑ میں مقابلے میں کیا کرے گا، میں نے کہا چلو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے، وہ دوزخ سے بچ جائے، میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، جا تو بھی اس کے ساتھ چلا جا جنت۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری رایا ٹھیک ہو اور فوج پولیس حکومت بیوروکریسی بگڑی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ بارشیں اپریل میں شروع کر دے اور مئی میں شروع کر دے اور ہواؤں کے طوفان لے آئے، یہ نہیں نہیں نہیں ہو سکتا، میں آپ سب بگڑے ہیں تب جا کر اللہ ناراض ہوا ہے، میں آپ سب نے ہم سب نے اس کشتی کو ڈبویا ہے، ہم سب نے اس کے پیندے میں چھید کیے ہیں۔ میرے بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عزت تو غزل فی ادولا ول امان تو مغنما و زکا تو مغرما و تو علم لغیر الدین و اتا الرجل زوجته و عق امه و ادنا صدیقه و اقصا اباه و صاد القبیلۃ فاسقهم و کان رئیس القوم ارذلهم و اکرم الرجل مخافۃ شره و ظهرت القینات و المعازف و ارتفت الاصوات فی المساجد و لبس الحریر و شربت الخمور و لعن آخر هذه الامة اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلقه فتتابع او كما قال۔ میرے نبی نے فرمایا جب حکومت کے کارندے بدجانت ہو جائیں گے، عزت تو قدل فی ادولا، اس کا ایک ترجمہ، جب حکومت کے کارندے بدجانت ہو جائیں گے، اس کا دوسرا ترجمہ، عزت تو قدل فی ادولا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا۔ پیسہ چند ہاتھوں میں کیسے آتا ہے؟ گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں جب میری امت سود پہ کاروبار کرے گی، جب میری امت سود پہ کاروبار کرے گی۔ بینک تو سود دیا ہی کرتے تھے، سود میں پیسے دیا ہی کرتے تھے، اب مالدار لوگ بھی لوگوں کو پیسہ سود پہ دیتے ہیں، بڑے ظالم ہیں بھائی، ہوئے ہوئے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پیسہ سود پہ دے رہے ہیں۔ عزت تو غزل فی ادو والا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، پیسہ چند ہاتھوں میں کب آتا ہے؟ جب نظام تجارت سود پر چل پڑتا ہے، جس ملک کی معیشت سود پر ہوگی وہاں پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، جس ملک کی معیشت سود پر ہوگی وہ ملک فقیر رہے گا۔ یاد رکھنا، آبادی کی کثرت کی وجہ سے کبھی فاقہ نہیں آتے، آبادی کی کثرت کی وجہ سے کبھی تنگ دستی نہیں ہوتی۔ آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے، یہ اللہ کو عیب دینا ہے کہ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے، بندے زیادہ بھیجے روٹی تھوڑی ہو گئی، یہ کوئی دنیا کے بادشاہ کا دسترخوان ہے؟ یہ وہ ہے، وللہ خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الا هو، یہ وہ ہے، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وللہ جنود السماوات والارض۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، تیرے رب کے خزانے لا محدود، اس سے کھرب کھرب گنا زیادہ آبادی ہو جائے اور سارے اپنا من مانی کر کے کھائیں، اس کے خزانوں میں قطرہ نہیں کم ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، جنت میں ہمیشہ کے لیے کھلائے گا۔ ایک آدمی کا قد 130 فٹ ہوگا، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، تھوک نہیں، بلغم نہیں، رنج نہیں، غم نہیں، بیماری نہیں، سونا نہیں ہے، لیٹنا نہیں ہے، بددلی نہیں ہے، انزائٹی نہیں ہے، ڈپریشن نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، انتقام نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی تھکن نہیں، تھکاوٹ نہیں، بڑھاپا نہیں، پریشانی نہیں۔ جب آدمی ایسی طاقت میں ہو کتنا کھائے گا، کیسا کھائے گا؟ موت کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، غم کوئی نہیں۔ اب اللہ کہہ رہا تو بیٹھ جا، ایک تنکا نہ ہلا، تنکا نہ ہلا، تو کھاتا جا میں کھلاتا جاؤں گا، تو پیتا جا میں پلاتا جاؤں گا، تو لیتا جا میں دیتا جاؤں گا، تو مانگ میرے دینے کی کوئی کمی نہ آئے گی۔ جو اللہ جنت میں کر کے دکھائے، 15 کروڑ کو روٹی کھلانے سے تھک گیا ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی ہے، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے، آبادی گھٹاؤ، آبادی گھٹاؤ، پاگل دیوانے، پاگل دیوانے، اللہ کے رب ہونے کو نہیں سمجھتے؟ کیا میرے رب کے خزانے کم پڑ گئے؟ کیا میرے رب کا خزانہ کسی پاکستان، کسی ہندوستان، ایران، ترکستان، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا کے خزانوں کی طرح ہے؟ کیا اب اتنے ہو گئے، اب اتنے گھٹ گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے گھٹ گئے؟ لا الہ الا اللہ، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، اول آخر، انسان، جنات، زندہ مردہ، خشک و تر، بوڑھے جوان، مرد عورت، عرب عجم، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ وسألونی، مانگو، فآتیت کل انسان مسئلتہ، سارے اول آخر، انسان، جنات، زندہ مردہ، خشک تر، بوڑھے جوان، مرد عورت، عرب عجم، سب مانگو، مانگو، دل کھول کے، جی کھول کے مانگو، اور تم سب کا چاہ تمہارا اللہ تمہیں دے دے۔ تو لکت ما نقص ذلک من عند اللہ کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ روٹی کیوں گھٹ گئی ہے؟ سود پہ کاروبار ہے، سود چند لوگوں کو پیسہ پہنچائے گا اور باقی ساری انسانیت کے چولہے بجھیں گے۔ اس لیے تو میرا اللہ کہتا ہے میرا سود کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بے نمازی ہے، بے نماز، نماز نہ پڑھنا سود سے بڑا گناہ، یاد رکھنا، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سود کھانے سے بڑے جرم ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے سود کھانے والے کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہوگا، سب سے زیادہ عذاب جہنم میں دو آدمیوں کو ہوگا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان سے خوفناک عذاب اور کسی کو نہیں ہوگا۔ سارے دوزخیوں کو سانپ کاٹیں گے، اوپر سے سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر اتر جائیں گے سانپ، اور اس کو اندر سے کاٹیں گے، اندر سے کاٹیں گے، اندر کا درد باہر کے درد سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سود کے خلاف اعلان جنگ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله، میرا بھی ہے، میرے رسول کا، میرا رسول بھی، اللہ کا رسول اپنی امت کے لیے کتنا مہربان ہے۔ کافروں نے پتھر مارے، دانت توڑے، شہید کے چچا شہید کیا، زخمی کیے، ہوش میں آتے کا یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں کچھ نہ کہ، ان کو میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ جو کافر تلوار اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ایسے مہربان، سود کھانے والا امت بھی ہے، سود کھانے والا امت ہی بھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے، تیار ہو جاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نماز نہ پڑھنے والے کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے، روزہ نہ رکھنے والے کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے، زنا کرنے والے کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے، ماں باپ کے نافرمان کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے۔ سود لینے والا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، ہزاروں انسانوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے، لاکھوں بچوں کو بھوکا کر دیتا ہے، لاکھوں بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتار لیتا ہے، معصوم بچوں کے پاؤں سے جوتے نکل جاتے ہیں اور چولہے بجھ جاتے ہیں۔ اور میرے اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ پاک اس کو عبرتناک سزا دیتا ہے۔ عزت تو خزل فی ادولا، جب میری امت سود پہ آ جائے گی، وہ بینک تو لیا ہی کرتے تھے، مالدار لوگوں کو کیا آنکھیں اندھی ہو گئیں، انہوں نے بھی سود پہ پیسے دینے شروع کر دیے۔ اے مولوی صاحب بتا رہے تھے آج کل ایک ہیلا چل رہا ہے، ہیلا سود لینے کا ہیلا چل رہا ہے۔ وہ ایک آدمی اس سے قرضہ لے، جو مجھے قرضہ چاہیے، کہا تھا موٹر سائیکل لے لو 1,00,000 روپے، قرضہ کتنا چاہیے؟ 50,000 قرضہ چاہیے۔ کہا یہ موٹر سائیکل لے لو 70,000 کا، موٹر لے لو 70,000 کا۔ وہ 70,000 کا موٹر سائیکل اس کو دے دیا، کہ 50,000 میں مجھے واپس کر دو. 50,000 اس کو دے کے موٹر سائیکل واپس لے لیا. اس نے تو 50 ہی لینے تھے, لیے 50 واپس آئیں گے 70,000. او ظالم انسان, کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ مجھے بڑے عرص کے بعد ایک واقعہ یاد آیا. اکبر کے دربار کا مفتی اعظم صدر الدین, وہ جیسا اکبر گمراہ ہوا تو وہ بھی گمراہ ہوئے. اللہ نے اس کو اتنا رزق لیا, اتنی دولت کٹھی ہو گئی. جب سال قریب آیا تو دیکھا اتنی زکات بن رہی ہے, تو اس نے کیا کیا, 11 مہینے کے بعد سارا اپنا مال اپنی عورت کو ہدیہ کر دیا. تو سال تو نہیں پورا ہوا نا, تو زکات ختم ہو گئی. جب بیوی کے پاس 11 مہینے گزر گئے, انہوں نے کہا تو مجھے ہدیہ کر دے, تو اس نے سارا اس کو ہدیہ کر دیا. تو پھر سال پورا نہ ہوا تو زکات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, شرن یہ پکڑا نہیں جا سکتا. شریعت کے قانون میں اس پر زکات فرض نہیں ہوئی. جیسے یہ موٹر سائیکل دینے والا اور پھر 50 کے 70,000 موٹر سائیکل لے لو 70,000 کا, جو مجھے 50,000 چاہیے. اب بھائی تو موٹر سائیکل لے لے 70,000 کا, اچھا بھائی دے دو. لے بھائی 50,000 موٹر سائیکل مجھے واپس کر دے. جی بہت اچھا, اب تو نے مجھے 70,000 دینے. اب شریعت کی اصول اور قانون میں یہ سود نہیں بنا. وہ تو نہیں سو گیا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, سو گیا ہے, غافل ہو گیا ہے. صدر الدین صاحب کافر بن کے مرا, کافر بن کے مرا, موت پر ایمان سلب ہو گیا, کفر میں چلا گیا. موت مفتی دلی کا اور موت آئی کافر بن کے. کہ اللہ سویا پڑا ہے, اللہ کو نیند آ گئی ہے, اونگ آ گئی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وهو العلی العظیم. سویانی جاگرا, اونگ سے پاک, نیند سے پاک, تھکن سے پاک. اذا توایاتم بل, مولوی صاحب نے مجھے یہ بات سنائی, میں نے فوراً حدیث سنائی کہ یہ بات تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی. اذا توایاتم بل عینا, جب تم سود کو حلال کرنے کے ہیلے تلاش کر لو گے. اذا توایاتم بل عینا, عینا اسی کو کہتے ہیں عینا. کبھی پڑی تھی یہ حدیث اور یاد آئی پرسوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین بھی رہے, دین بھی رہے اور حرام بھی رہے, کوئی ایسا لیبل لگ جائے, کوئی ایسا نظام. اور فتوے دینے والے تو ہر طرح کے بیٹھے ہوئے نا. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک دیہاتی آ کے, مولوی صاحب میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب کوئی مسئلہ بتاؤ. کہا حرام ہو گئی. کہنے یہ کوئی مسئلہ بتاؤ. کہا حرام ہو گئی. تو اس نے جیب سے لفافہ نکالا, ذرا موٹے موٹے نوٹ اس نے نیچے رکھ دیا مسلح کے. مولوی صاحب کوئی مسئلہ بتاؤ. کہ اب تو کوئی سوچنا ہی پڑے گا, اب تو کوئی سوچنا پڑے گا. بولو تو نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا تمہیں 3 طلاق. ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو, کوئی نہیں ہوئی, کوئی نہیں ہوئی. کہا کیسے نہیں ہوئی؟ کہا یہ جو طلاق ہوتا ہے نا, یہ بڑا کاف ہوتا ہے طلاق, تو نے چھوٹے کاف سے کہا ہے, تو کوئی نہیں ہوا. تو ہر دور میں شر بھی ہے خیر بھی ہے بھائی, ہر صف میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرة الحق, یہ تو اس امت کی شان ہے کہ اللہ نے اس امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو حق کو تھامے رہیں گے, چاہے آپ سولیوں پہ لٹک جائیں, آروں سے چر جائیں, آگ میں جلا دیے جائیں, گوشت ہڈیوں سے ادھیڑ دیا جائے اور شیروں کے سامنے ان کو رکھ کے ان کو بھمبوڑ دیا جائے, لیکن وہ حق سے نہیں ہٹیں گے. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, اللہ ایسا ایک طبقہ پیدا کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, لیکن اس کے ساتھ نمبر 2 لوگ بھی آتے رہیں گے, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے. بازار میں ہی نمبر 2 سودا بھی بک رہا ہے, نمبر 1 سودا بھی بک رہا ہے. اذا تبایاتم بالعینا, جب میرے امت سود کو حلال کرنے کے بہانے تلاش کرے گی یہ سود حلال کیا پڑا ہے، خطرہ ہے ایمان سلب ہو جائے گا، خطرہ ہے خالی ہاتھ جائے گا، دونوں جہان کی بازی ہار کے گیا تب پیسے کو چاٹے گا. اور سنو، تذکرہ للقرطبی نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی صبح صبح دکان پر آیا اور اپنی دکان کا ترازو توڑ دیا، تو برابر والے دکاندار نے کہا ترازو کیوں توڑا ہے؟ کہنے لگا آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا، پڑوسی تو اس کو ہم کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا پڑھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا. ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو کہنے لگا وہ جو میری دکان کا ترازو نا، ترازو اس کا وہ جو کانٹا ہوتا ہے، کانٹا وہ جو بتاتا ہے نا برابر ہے ادھر ادھر کا، وہ کانٹا میرے حلق میں چبھ گیا ہے، وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو وہ ڈنڈی مارتا ہوگا، تو ڈنڈی مارنے سے اس نے کتنا بچایا ہوگا، کتنا بچایا ہوگا؟ فرض کرو سارا جہان بچا لیا اور موت پہ کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا، بتاؤ یہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، ایک مطلب. دوسرا مطلب، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا سودی نظام کے ذریعے سے، یہ ہے نا بات، والامانت مغنما، لوگ امانت کھا جائیں گے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وتعلم لغیر الدین، ایک بہت بڑا طبقہ علم دین حاصل کرے گا اور اپنی دکان چمکانے کے لیے. واتا الرجل زوجته وحق امه، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کے بدتمیز ہو جائیں گے. وادنا صدیقه واقصى اباه، اور دوست کو دیکھ کے ہاتھ پھیلائیں گے، آؤ آؤ آؤ، پخیر پخیر پخیر کریں گے، اور باپ کو دیکھ کر اقصا ابا ہو، باپ کو دیکھ کے منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جائیں گے. باپ کا حال پوچھنے کی توفیق نہ ہوگی، دوست کو چائے بھی پلا رہے ہیں، قہوے بھی پلا رہے ہیں، روٹی بھی کھلا رہے ہیں. وساد القبیل فاسقهم، قبیلوں کے سردار اللہ کے نافرمان ہوں گے. وکان رئیس القوم ارذلهم، حکمران طبقہ وہ بے وقوف نکما ہوگا. واکرم الرجل مخافت شره، ایک دوسرے کو پخیر پخیر کر کے اندر میں نفرت چھپائے پھر رہے ہوں گے، پخیر پخیر اندر میں بغض اور نفرت چھپا ہوا ہے، اوپر سے منافقوں والی ہنسی ہنس رہے ہیں. وظہرت الکائنات والمعازف، گانا ہر گھر میں گونجنے لگ جائے گا، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ظہرت عام ہو جائیں گی، ظہرت گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، معزز گانے والیاں معزز ہو جائیں گی. لیو ظہر، محترم ہونا، معزز ہونا، ظاہر بھی ہونا، محترم بھی ہونا، معزز بھی ہونا، گانے والیاں، گانے والیاں معزز محترم، گانے والے معزز محترم، اور والمعازف اور گانے کے آلات گھر گھر، جس گھر میں ٹی وی ہے گانے کے سارے آلات موجود ہیں، جس گھر میں ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے اس میں طبلے سے لے کر اور جدید ترین کے سارے گانے کے موسیقی کے آلات پڑے ہوئے ہیں، کہیں سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی زہر کافی ہے. اکیلا ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں ہاں سنتے جاؤ، گانا عام ہوگا، گانے والیاں معزز ہوں گی. وارتفعت الاصوات في المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، محبت کی جگہ نفرت، الفت کی جگہ عداوت، جوڑ کی جگہ توڑ، قرب کی بجائے بغض. وہ مسجد جو امت کو جوڑنے کے لیے مرکز بنایا گیا، وہ مسجد جو امت کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا، جو ہدایت کا چراغ بنایا گیا، وہیں سے ممبر پر ایسے لوگ بیٹھ جائیں گے جو امت میں ایسی آگ لگائیں گے کہ بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہو کر سینہ چیرنے لگ جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، بھائی بھائی سے سلام کرنے کا روادار نہیں ہوگا. وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، نہیں پی رہے لوگ سارے پاکستان میں، بنانے والے خود، بیچنے والے خود. شربت الخمور، شراب پی جائے گی. ولینا آخر هذه الامة اولها, اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. یہ باتیں صرف حکومت کر رہی, گانا صرف حکومت والے سن رہے ہیں, یہ ڈنڈی صرف حکومت والے مار رہے ہیں. مردان کا تاجر نہیں اپنے ترازو کو غلط بنا کے بیٹھا ہوا, صرف حکومت والے ماں باپ کے نافرمانے. کیا آج کا ہر نوجوان نہیں اپنے ماں کے لیے دکھ بنا ہوا اور اپنے باپ کے لیے مصیبت بنا ہوا؟ مجھے آج یاد آتا ہے اپنا کالج کا زمانہ, میری ہائے نکلتی ہے کہ کیسے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا. لیکن ہمارا بھی قصور نہیں تھا, ہمیں ہمارے ماں باپ نے سمجھایا ہی کوئی نہ. 11 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا, ہو لاہور بھیج دیا, بڑا ڈاکٹر بنانا ہے اس کو. تو جو بچہ ہاسٹل میں پروان چڑھ رہا ہے وہ تو اس جنگل کے درخت کی طرح ہے جس کا کوئی رکھوالا کوئی نہیں. کوئی شاخ ادھر گئی, کوئی ادھر گئی, کوئی اوپر گئی, کوئی نیچے گئی, کوئی ٹیڑھی ہو گئی, کوئی سیدھی ہو گئی. اس جنگل کے درخت نے ٹیڑھا ہونا ہی ہے کہ اس کا مالی کوئی نہیں ہے. اور جس باغ کا مالی تو ہو پر خود سو جائے تو وہ بھی جنگل بن جائے گا. آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ ہے پر ماں باپ کو فرصت ہی کوئی نہیں اولاد کے اخلاق بنانے کی. کمائیوں کے مسئلے, نوکریوں کے مسئلے, ادھر سکولوں کی تعلیم, ادھر ٹی وی کے مسئلے, وہ ایسا ایک مصیبتوں کا جال پھیلا ہے کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں, اولاد میں الفت نہیں, محبت نہیں. درد اٹھتا ہے جب کبھی کبھی خیال آتا ہے, ہائے کاش کوئی ہمیں اس وقت سمجھاتا, مر گئے اب تو قبروں میں چلے گئے تو ہم اپنے ماں باپ کی کوئی زیادہ خدمت کر لیتے. جب خدمت کرنے کا وقت تھا تو ان کو تنگ کیا, جب ہوش میں آیا تو پھر تبلیغ نے پکڑ لیا, پھر سفر, پھر حضر. لیکن اس کے بعد میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے ان نادانیوں کی تلافی کی, لیکن اتنا ہوا کہ میرے باپ مجھ سے خوش ہو گئے, میری ماں مجھ سے خوش ہو کے دنیا سے گئی. میں ان کی خدمت پوری نہیں کر سکا, میرے اندر یہ خلش ہے, یہ زخم ہے, یہ نہیں بھولے گا موت تک. لیکن کیا ماں باپ کی نافرمانی صرف حکومت والے کر رہے ہیں؟ بچہ مردان کی ہر ہر ماں کا سینہ چیر کے دیکھو, اتنے بڑے بڑے زخم ہیں. مردان کے باپ سے لکھور کا پوچھو, وہ آٹھ آٹھ حاصل ہوتا ہے. ہمارے دوست ان کا اسکول ہے, میں ان سے ملنے گیا تو تھوڑی سی بات ہوئی, کہا جی آپ مولانا صاحب آپ کو ان بچوں کو سمجھائیں, ہم بھی عاجز آ گئے ہیں. میں نے کہا کہ ان کے ماں باپ سے بات کریں. کہ ماں باپ ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لو ہماری نہیں مانتے, نہیں مانتے, نہیں مانتے. او میرے بھائیو, یہ تو بے وقت کی بارش آئی ہے. میرے نبی نے تو فرمایا تھا, جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا اللہ کو ہی پتا کب آئے گی. تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتا دیں, تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہیں تو پھر سمجھنا قیامت آ گئی. جب تم دیکھو کہ مردان کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتے ہیں تو پھر سمجھنا آ رہی ہے یہ تو خالی بھاری گئی ہے. چند ہزار من گندم خراب ہو جائے گی, روٹی تو پھر بھی اللہ دے گا, وہ تو اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. ساری گندم بھی لے لے تو روٹی تو اس کے ذمہ ہے, روٹی اس کے ذمہ ہے, ساری بحال ہے پھر بھی کھلانا اسی کے ذمہ ہے, وہ تو ہمارے فکر کی بات نہیں ہے. اے ہائے, او ماں باپ کی نافرمانی قیامت کو لائے گی, قیامت کو لائے گی, قیامت کو لائے گی. گانا عام ہو جائے گا, مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی, بازار سود پہ چلے گا, ایک دوسرے کو نفرت سے جہاں تک دل بھرا ہوگا, گردن تک نفرت ہوگی, اوپر سے پخیر پخیر کر رہا ہوگا. سردار اس کو بنائیں گے جو فاسق ہوگا, فاسق. آج کل کیا معیار ہے ووٹ کا؟ جو ہمارے کام کرے اس کو ووٹ دو بس, جو ہمیں سڑک بنا دے, ہمیں نالی بنا دے, ہمیں سکول بنا دے, ہمیں ہسپتال بنا دے, ہمیں ٹیلی فون لے کر دے, تو بس اس کو ہم ووٹ دے دیں, چاہے وہ جانور بھی کہو نہ ہم اس کو ووٹ دے دیں. تو میرے بھائیو, ہم سب نے اس کشتی کو ڈبویا ہے. جب حکومت کا مال ہڑپ ہوگا، جب سود پہ تجارت ہوگی، جب زکوٰۃ کا انکار ہوگا، جب امانت کو کھا لیا جائے گا، جب ماؤں کی نافرمانی ہوگی، جب بیویوں کی غلامی ہوگی، جب باپ کو دھکے دیے جائیں گے اور دوست سے سلوک اچھا کیا جائے گا، اور جب قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، اور جب حکومت کی کلیدی عہدوں پر نااہل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، اور جب گانا عام ہو جائے گا، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، اور جب ایک دوسرے سے نفرت اندر میں بھر کر ایک دوسرے کو پخیر پخیر کر رہے ہوں گے، اوپر اوپر سے سلام کر رہے ہوں گے، اور جب شراب عام ہو جائے گی، اور جب آج کے لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ نادان دیوانہ کہیں گے، تو مجھے بتاؤ یہ کام صرف حکومت کے افسر کر رہے ہیں؟ کوئی ایک آدھ، کوئی خال خال، کوئی تھوڑا تھوڑا، کوئی ایک آدھ؟ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بات اس سے آج ہم سب کو اللہ نے کرم کیا، ہوا چلا دی، بادل ہٹا دیے۔ میں نے تو آج صبح بھی اللہ سے دعا میں کہا تھا، یا اللہ یہ تو بار بھی برسا تو ہم حقدار، تو آگ بھی برس ہم حقدار ہیں، اس ہمیں بھیجا تھا اسے پاک کرو، ہم نے اسے گندا کر دیا۔ تو نے شراب میں زنا مٹانے کو بھیجا، دے چلائے، تو نے قرآن کی آواز صدا لگانے کو بھیجا، ہمارے نوجوانوں نے گٹار اٹھائے، طبلے اٹھائے، سارنگیاں اٹھائیں، گانے بجانے میں لگے، اے ہے تو محبتیں پیدا کر پھیلانے کے لیے تو نے ہمیں بھیجا، اور بھائی بھائی کا دشمن بن کے بیٹھ گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، صرف حکومت کو برا مت کہو، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، میں کہتا ہوں ہم سب کا قصور ہے، ہم سب کا قصور ہے، ہم سب سے جرم ہوا ہے، ہم سب سے جرم ہوا ہے، ہم سب اجتماعی طور پر توبہ کریں۔ ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کے دربار میں جھکنے کی اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کی۔ جب لواطت ہوتی ہے، جب قوم لوط والا عمل دہرایا جاتا ہے، تو فرشتے ڈر کے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب زلزلہ آیا کہ آیا، اب آسمان سے بجلیاں گرے کہ گری، اب کوئی اللہ کا خوفناک عذاب آیا کہ آیا، اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ زمین کے فرشتے سہم کر اور ڈر کر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو کون بچائے گا، جو اس غلاظت تک پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ اللہ نے عذاب میں پکڑا لوط علیہ السلام کی قوم کو، جتنا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا ہے، اتنا کسی قوم کو نہیں پکڑا۔ پانچ عذاب، پانچ عذاب، پانچ عذاب کٹھے ان پر مارے، کسی قوم پہ پانچ عذاب نہیں آئے۔ زمین میں زلزلہ، زمین میں زلزلہ، آنکھوں کا دھسا دینا، شہروں کا مسخ کر لینا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش، پتھروں میں لکھے تھے، اور پانی کے عذاب میں مبتلا کیا قیامت تک۔ تو میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ فلاں نے یہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا، پولیس نے یہ کر دیا، واوڈا نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا، کچھ میں نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جب میں ماں کو بدتمیزی سے جواب دیتا ہوں تو میں نے اپنی کشتی کو توڑ دیا ہے، جب باپ بلاتا اور میں کنی کترا کے گزر جاتا ہوں تو میں نے اپنی کشتی کو توڑ دیا ہے، جب استاد کے سامنے شاگرد بدتمیز ہوتا ہے تو علم کی کشتی کو آگ لگ گئی، استاد و شاگرد کا احترام اٹھ گیا، تو ان کو کیا علم آئے گا؟ دیکھتے نہیں امت میں دنیاوی علم بھی پستی اور زوال کا شکار ہے۔ سارے اسباب میں سے ایک سبب اس استاد کی ناقدری ہے جس سے پڑھتے ہیں، اس کی ناقدری ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم رسول خضر علیہ السلام کا جب شاگرد بنا تو کہنے گا هل اتبعك اللہ اکبر هل اتبعك, عاجزی کی انتہا کر دی, جناب مجھے داخلہ چاہیے آپ کے اسکول میں. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے سکھا دیں, میری کوئی شرط نہیں ہے, نہ میں روٹی مانگوں گا, نہ کپڑا مانگوں گا, نہ جگہ مانگوں گا, نہ لباس مانگوں گا, کچھ بھی نہیں مانگوں گا, ٹائم بھی نہیں مانگوں گا کہ اتنے پیریڈ مجھے پڑھانا ہے, فلاں وقت مجھے پڑھانا ہے. الا ان تعلمنے, کسی وقت بھی بلا لے میں حاضر, جتنا بتا دے میں مجھے منظور, میں نہ روٹی کا مطالبہ کرتا ہوں نہ کسی شے کا نہیں. الا هل اتبعك, جناب مجھے آپ اپنے پاس داخلہ دے دیں. یہ موسیٰ علیہ السلام شریعت سیکھنے نہیں گئے تھے اور یہ دنیا ہی کے راز سیکھنے گئے تھے, شریعت سیکھنے نہیں گئے تھے. شریعت تو ان کے اپنے پاس ہے, سب سے پہلا رسول ہے کلیم بن کر جو آیا ہے, پہلے بھی رسول ہے پر یہ تو کلیم بن کر آیا, صاحب کتاب بن کر آیا, تورات لے کر آئے, اور یہ کہہ رہے ہیں استاد جی آپ مہربانی کریں مجھے اپنے پاس داخلہ دے دیں, میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں گا. استاد کا درجہ چھوٹا ہے, شاگرد کا بڑا ہے, اگرچہ خضر نبی ہیں پر وہ شریعت کے نہیں, وہ کائناتی امور کے نبی ہیں, اور یہ نبی شریعت اور کلیم اللہ رسول اللہ, کیا اللہ نے ان کو مرتبہ بخشا ہوا ہے. استاد آپ کی بڑی مہربانی, مجھے تھوڑا سا مجھے پڑھا دیں, آپ کا بڑا ہے. یہ کالج کے لڑکوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, مدرسے کے لڑکوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, تو جس سے سیکھو اس کے نوکر بن جاؤ, اس کے غلام بن جاؤ. امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے, ایک پارسی آتش پرست, اس کا بچہ دروازے پر آتا تو ایسے کھڑے ہو جاتے, درس میں کھڑے ہو جاتے, چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا, پھر وہ کھیلتے کھیلتے جب گزرتا پھر ایسے کھڑے ہو جاتے. تین چار دفعہ ایسا ہوا, لوگوں نے کہا حضرت یہ بچہ آپ کو پتہ نہیں کون ہے, یہ پارسی یا یہودی دونوں میں سے کوئی ایک تھا, یہ یہودی تھا یا پارسی, یہ تو یہودی کا بیٹھا ہے, فلاں یہودی کا فلاں پارسی کا, آپ اس کی وجہ سے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ایک دفعہ ایک جگہ راستہ بھول گیا تھا, اس کے باپ نے مجھے راستہ دکھایا تھا, اس نیکی کے احسان میں اس کے بیٹے کا بھی ادب کرتا ہوں. ہم دیکھیں ہم سب اجتماعی طور پر اس کشتی کا ڈبونے والے ہیں, ہمیں ضرورت ہے اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی اور اس کو منانے کی. فصل کا چلا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا ناراض ہونا مسئلہ ہے, اور اس نے بادلوں کو بھیج کر, ہواؤں کو چلا کر, قطروں کو برسا کر اعلان کیا ہے. مردان والوں توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے ابھی گھر فون کیا ملتان, وہاں بھی بارش ہو رہی. ہماری تو ساری کٹ کے کھیتوں میں پڑی ہے, تو سارے سب کو ضرورت ہے توبہ کرنے. کسی ایک کو دوش نہ دو کہ یہ برے ہیں یہ برے ہیں یہ برے ہیں, میں بھی برا, یہ بھی تو دیکھو کہ میں بھی تو برا ہوں. کبھی اپنے آپ کو بھی آدمی برا کہہ لیا کرے, کہ اپنے آپ کو یہی کہنا, من تو را حاجیم بگو یا تو مرا قاضی بگو, بس میں حاجی ہوں تو قاضی ہے, ابا میرا حاجی ہے میں قاضی ہوں, بس باقی سارے ہی بڑے ہیں. یہ رخ ہلاکت کا رخ ہے, میں اچھا ہوں باقی برے, نہیں تو میں ہی برا ہوں میں ہی برا ہوں میں ہی برا ہوں. اور میں تمہیں کیا بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے نا, اپنے نبی کے بعد اور کسی نبی کی ایسی تعریف نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ابراہیم کو دیا گیا ہے. سنو قرآن, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. یہ کمال کمال کمال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ. فرمانے میرا ابراہیم کامل سردار ہے, امتن قائد, امتن سردار, امتن رہبر, امتن ہادی. میرا ابراہیم ہادی, رہبر, قائد, سردار, عبادت گزار, اللہ کی توحید کا ماننے والا, شرک سے بیزار, میری نعمتوں پہ شکر کرنے والا, میرا پسندیدہ, میرا چنا ہوا, میں نے اس کو چنا، میں نے اس کو ہدایت دی، میں نے اس کی دنیا بھی بنائی، میں نے اس کی آخرت بھی بنائی. یہ ساری تعریف ایک طرف اور اگلی تعریف ایک طرف کہ اے میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے پیچھے چل. یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے. 120 برس کی محنت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو 120 برس، 100 برس کے قریب جا کر بیت اللہ بنایا ہے. یہ 110 سال کی اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ تو میری محنت قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا، لیکن تقبل کا لفظ یہ نہیں کہتا جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اور وہ ترجمے میں آ نہیں سکتا. تقبل کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا سا ہدیہ پیش کرنے لگو، کسی بڑے آدمی کو کوئی حقیر سا آپ ہدیہ پیش کرنے لگو. جیسے ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، ایسے عاجز بنا ہوا، ایک نا بڑا ہلکا سا بال پین اس کے پاس تھا، بالکل سستا سا، وہ 2-4 روپے 5 روپے والا. تو وہ کہنے لگا جی بس اس قابل تو نہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کا وجود تواضع بن چکا تھا، اس کے چہرے پر مسکنت تھی، لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ یہ قبول فرما لیں، آپ لکھا کرتے ہیں، اس سے آپ لکھیں تو مجھے اجر ملے گا. ہاں اگر وہ کوئی لاتا نا 10-20 ہزار کا قلم کا تو بولا آپ کو ہدیہ ہے، اور ایسے کہتا آپ کو ہدیہ ہے، اور ایسے کرتا کہتا میں بڑا قلم لا رہا ہوں، بڑی شہ لا رہا ہوں، اب اس کو پتا ہے یہ بڑی حقیر سی چیز ہے. کہتا بڑی مہربانی، مجھے وہ اتنا اچھا لگا، میں نے ابھی وہ سنبھال کے اندر رکھا ہوا ہے. تقبل کا مطلب یہ ہے، کہ ایک آدمی بہت بڑے آدمی کو بڑا گھٹیا سا تحفہ دینے جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، ہائے ہائے کہیں وہ ردی نہ کر دے، بڑا آدمی ہے، چیز بڑی حقیر ہے، آدمی بڑا عالی شان ہے، کہیں وہ رد نہ کر دے، یہ خوف. پھر آگے پیش کرتے ہوئے عاجزی، مسکنت، یہ ادا، یہ سب کچھ مل کر جب ایک شکل بنتی ہے تو اس کو عربی زبان میں تقبل کہتے ہیں. تو ابراہیم جس کی خود اللہ تعریف کر رہے ہیں، وہ ساری 120 سال کی محنت کے بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری مہربانی، میرا منہ دیکھ رہا نہیں، اس قابل نہیں تو یہ بھیجا مہربانی کر، میرا بس تو قبول کر لے، قبول کر، تیری بڑی مہربانی. جس کو ابو الانبیاء نبیوں کا باپ، کتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے، کچھ 4000 کے قریب نبی تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل. اور اتنا عالی مقام کے ساتوں آسمان پر، سدرت المنتہا پہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام، پہلے آسمان پہ آدم، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام والسلام. اور بیت اللہ جب ہمارے نبی گئے نا معراج پر گئے، تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، اور آگے بڑھ کر استقبال ہے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تینوں نے استقبال کیا، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. تیسرے پر ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، آگے بڑھ کر. چوتھے پر ادریس، آگے بڑھ کر. پانچویں پر ہارون، آگے بڑھ کر. چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، آگے بڑھ کر. ساتویں آسمان پر جو پہنچے تو آگے ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید چٹی داڑھی اور ایسے بیٹھے، بیت اللہ کی دیوار کا ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، ویسے ہی بیٹھے رہے بڑے آرام سے. تو آپ نے کہا یہ بابا جی کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. آپ آگے بڑھیے. بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے، باپ بیٹے کے پاس نہیں آیا کرتا، یہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں. تو آپ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر جب قریب آئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے، تو کہنے لگے سارے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اتنا بڑا نبی کہہ رہے ہیں البت مہربانی قبول کر قبول کر. تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں خود سوچو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, سوچو صبح سے شام تک میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم کہیں فلاں بہت برا ہے, پولیس بڑی گندی ہے, فوج بڑی گندی ہے, وقت بڑا گندا ہے, بیوروکریسی بڑی گندی ہے, پٹواری بڑے گندے ہیں, اور ڈی سی بڑا گندا ہے, اور ایس پی بڑا گندا ہے, اور یہ بڑا گندا ہے, وہ بڑا گندا ہے. میں بھی تو گندا ہوں. جب تالاب میں سارے ننگے ہوں تو پھر اوروں کو عیب دے اور تانا دینے کا کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے, احباب جمع ہے, میر حال دل کہلے, پھر التفات دل دوست رہے نہ رہے. میں آپ سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے. میں روٹھا ہوں, مجھے بناؤ, توبہ کرو توبہ کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو. اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو کھڑے ہو, اللہ کی محبت میں روز آ رہے ہو, تو آج اللہ کے سامنے کسی طرح پڑ جاؤ پڑ جاؤ. آج رات اور نہیں تو دو نفل ضرور پڑھ لینا. یا اللہ وہ تم معاف کر دے, یا اللہ ہم کیا کریں, ہم بڑے گندے ہیں. بڑے اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ سے بات کیا کرو پوری, جس نو علیہ السلام نے اللہ سے پوری کہانی سنا کے پھر دعا مانگی. تب میں نہیں دعو تو قوم لیل و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ ایسا قانون میرے رب کا سخت نہیں ہے کہ صرف حکومت کے برے ہونے پر ساری پاکستان کے ساری امت کے حالات برباد کر دے. نہیں, ہم بھی برے ہیں. جب نماز چھوڑ دی جائے گی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, جب نمازی سود لے رہے ہوں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, جب عورتیں بے پرد ہو جائیں تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. ماں کو دکھ پہنچایا جا رہا ہو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. آپ نے فرمایا جب یہ 15 باتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, جب یہ امت میرے یہ امت میرے یہ کام کرے گی پھر کیا ہوگا, کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا ریحان ہمرا, بے موسم کی تند و تیز ہوائیں, بے موسم کی بارشیں, وزلزلہ اور زلزلے, وخاصفن اور زمین میں دھسا دیا جانا, وقاذفن اور آسمان سے پتھروں کی بارش, وآیات متتابعات اور اوپر نیچے اوپر نیچے عذاب عذاب عذاب عذاب. کیسے عذاب؟ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور اس کے دانے ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ گرتے ہیں, ایسے عذاب ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے میرے بھائیو اللہ کے واسطے ہم اللہ کی طرف رخ کریں. میں تمہیں کیا بتاؤں, میں ایک دفعہ فیصل آباد میں صبح نکلا نماز پڑھ کے سیر کی, واپس آیا تو ایک ریڑی والا سفید داڑھی سفید پگڑی. ہمارے پنجاب میں عام طور پہ ریڑھی والی داڑیاں کوئی نہیں ہوتی, ان پڑھ لوگ اور دین سے بھی دور, دنیا سے بھی کے بھی غریب, دین کے بھی غریب. تو مجھے دور سے ہی میری نظروں میں جچا سفید داڑھی سفید پگڑی, لیکن میں نے بے دھیانی میں پھر چلتا چلا آیا. لیکن جب اس کے قریب گزرا تو پھر میں نے اس کو ایسے دیکھا, تو میں نے کیا دیکھا, اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ڈھلک رہے تھے خاموش. اس نے ریڑھی کو ایسے پکڑا ہوا تھا, ایک ہاتھ سے ایسے ریڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ اس کا پیٹی پر, ایک پیٹی رکھی تو اس پر ایک ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا اور بس ایسے آنسو بہ رہے تھے خاموش آنسو. تو میں نے پوچھا, میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بابا جی کیا ہوا, خیر تو ہے؟ تو کچھ نہیں بولا. اس نے سیب تھے, اس نے پیٹی میرے سامنے ایسے الٹا دی. تو وہ سیب اوپر کے جو 8-10 ہوتے ہیں وہ سیب تو ٹھیک تھے, نیچے سارے سیب آدھے گلے ہوئے تھے. اس نے ایک آہ بھری, آہ ہائے, وہ کیا آگ تھی جو آج تک میرے اندر بھڑک رہی ہے. میں نے ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا اور ہزاروں دفعہ میں رویا ہوں. سیاستدانوں کو کیا گالیاں دینا, وزیروں کو, جرنیلوں کو کیا گالیاں دینا, ہمارے ہی بھائی ہیں, سارے ہی ہمارے بھائی ہیں. یا نیچے دیکھو, نیچے کیا ہو رہا ہے, وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. آئے آئے آئے. اس کی وجہ تھی نا بہت بہت بجے اس نے جو زور دیا نا مجھے لگا جیسے کسی نے خنجر میرے سینے میں اتار دیا ہے. بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. ایک پیٹی روز لاتا ہوں منڈی سے, زہر تک بک جاتی ہے, شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں. کل کا میرے پاس کوئی نہیں ہوتا, آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. یہ پیٹی کہاں لگی؟ کوئٹہ کے باغات میں یا سوات کے باغات میں جہاں سیب ہوتا ہے؟ سوات میں ہوتا ہے, کوئٹہ میں ہوتا ہے یا اور جہاں جہاں سیب ہوتا ہے وہیں یہ پیٹی لگی. پیٹی کس نے لگائی؟ باغ خریدنے والے نے لگائی. باغ خریدنے والا کوئی ایس ایس پی تو نہیں ہے, کوئی جرنیل تو نہیں ہے, کوئی واپڈا کا چیئرمین تو نہیں ہے, مردان کا ڈی سی او تو نہیں ہے, اور ڈی آئی جی تو نہیں ہے, کسی بڑے عہدے پر تو نہیں ہے, پر خنجر تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے. دو دھارا خنجر تو وہ بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے وہ پیٹی لگائی اور اس لیے لگائی کہ میں نے بچوں کو روٹی کھلانی ہے, میں نے تو یہ سیب خریدا ہوا ہے, یہ گندا سیب بھی تو میں نے پیسے سے خریدا ہے, اس کو اگر میں نے کسی اور کو نہ بیچا تو میرے پیسے کون پورے کرے گا؟ ہاں اس نے روٹی کھلائی ہے پر کسی غریب کے منہ سے نوالا کھینچ کر, اس نے بچی کے سر پہ چادر ڈالی ہے پر کسی کی بیٹی کے سر کو ننگا کر کے, اس نے اپنے گھر کا چولہا جلایا ہے پر کسی کے گھر کا چولہا بجھا کے, اس نے گھر میں چراغ جلائے ہوں گے پر کسی کے چراغ بجھا کر, جب یہاں سے اللہ کی نافرمانی اٹھ رہی ہو تو پھر ملاح کو کیا دوش دینا, نہ خدا کو, کشتی چلانے والا وہ کیوں, اس کو اس کا کیا قصور ہے جب ہر سواری کے ہاتھ میں برما ہو اور وہ کشتی کے اندر چھید کر رہا ہو. کھیون ہارا ملاح نہ خدا, کشتی چلانے والا کب بھنور سے کشتی نکال سکتا ہے جب ہر کشتی میں بیٹھنے والے کے ہاتھ میں برما ہو اور وہ اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہو, سوراخ کر رہا ہو, بادبانوں کو چھیدا جا رہا ہو تیروں کے ساتھ اور پینڈے کو چھیدا جا رہا ہو برموں کے ساتھ اور گالیاں نکالی جا رہی ہو ملاحوں کو, یہ ملاح بڑا برا, یہ ملاح بڑا ٹھیک ہے برا ہے, میں ان کا وکیل صفائی نہیں ہوں, میں کوئی وکیل صفائی نہیں ہوں, ہاں میں وہ کہہ رہا ہوں جس کی آج مجھے ضرورت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ میں بھی برا ہوں, مجھے بھی تو توبہ کی ضرورت ہے. تو اسے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی, پاکیزہ زندگی اسے اپنانے کی کوشش کرو اور توبہ کرو اس سفینے کے ڈوبنے میں وہ اس سیب لگانے والا, وہ سیب کی پیٹی لگانے والے سے لے کر اوپر تک سب شریک ہیں. یہ تو اللہ کے کچھ بندے نہ ہوتے. دیکھو پانچ انگلیاں برابر ہیں, ہمارا ایک دوست ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر ہے کہ ہر مہینے 4-5 کروڑ کمانا مسئلہ ہی کو نہیں, ہر مہینے سال میں نہیں, ہر مہینے 4-5 کروڑ روپیہ کمانا مسئلہ ہی کوئی نہیں, خوشی سے, اور ہر دوسرے مہینے اس کے ٹیلی فون کا بل نہ دینے کی وجہ سے ٹیلی فون کٹا پڑا ہوتا ہے. فون ہوا اور بھائی فون کیوں نہیں اٹھا رہے, اور فون بند ہوا پڑا ہے, کیوں بند ہوا پڑا ہے؟ پیسے ہی کوئی نہیں تھے, بل کہاں سے دیتا, بل ادا کرنے کے پیسے کوئی نہیں تھے, فون کٹ گیا. اور 4-5 کروڑ آسانی سے مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن یاد رکھو حرام کا رزق کبھی گھروں کو آباد نہیں کرتا. ایک جاننے والا تھا ہمارا, اس نے 1960 کے زمانے میں پاکستان کا بہت بڑا ایک محکمے کا افسر تھا, اس نے 60 کے زمانے میں کئی کروڑوں روپے اکٹھا کیا, کروڑوں, جب لوگوں کو سینکڑوں نہیں نظر آتا تھا کروڑوں اکٹھا کیا. میں نے ان کانوں سے سنا, وہ کہتا تھا میں آج مر جاؤں میرے بچوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, میں آج مر جاؤں ان کو کسی کا, یہ میرے کان آج بھی گواہ ہیں. پھر وہ اچانک مر گیا, پھر میں نے اس گھر کو اجڑتے دیکھا, پھر اس کے بیٹے نے کہا کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. ہاں کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. حرام کا رزق کبھی اولاد کو سرسبز نہ کرے گا, وہ دنیا میں پریشان ہوں گے, تم قبر میں برباد ہو گے. عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا, 12 بیٹے, 3 بر اعظم پہ حکومت, شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگ گئے. 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا, 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا. اور عمر کا اپنا حال کیا ہو گیا, یہ وہ عمر ہے جب گورنر تھا تو 60 اونٹوں پہ صرف کپڑے لادے جاتے تھے, کپڑے پہننے کے کپڑے, اور زمان نہیں, صرف کپڑے پہننے والے کپڑے 60 اونٹوں پہ. وہی عمر, وہی عمر جب 3 بر اعظم کا بادشاہ بنا تو بیمار ہیں سالے پوچھنے آئے مسلمہ بن عبد الملک, بہن فاطمہ سے کہنے کے, فاطمہ امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دینا. میں نے اگلے دن آئے وہی کپڑے, بہن میں نے کہا تھا کپڑے بدل دیتی, تو وہ رونے لگی, کہا بھائی امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے, بدلوں کہاں سے, جوڑا ہی یہی ہے. مروان نے, عبد الملک نے, ولید نے, سلیمان نے عیاشی کی دنیا بنائی, اور اس کے بعد بھی یزید نے, ہشام نے منمانی کی, عمر بن عبدالعزیز نے تخت پر بیٹھ کر رب چاہی کو پورا کیا, نظام ہی بدل گیا. بچے آئے, بچے عید کا موقع آ گیا, بچے آئے, ماں سے کہنے لگے اماں ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دے, عید آ رہی ہے. عید بنو امیہ نے بڑی زوردار حکومت کی ہے. تو جب حضرت عمر رات کو گھر آئے, شام کو گھر آئے, تو بیوی نے کہا, فاطمہ بنت عبد الملک کی بیٹی, چچا کی بیٹی, کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں. بیوی نے کہا آپ ایسا کریں, اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اس سے میں کپڑے سی لوں گی, اور روٹی کا خرچہ میں سارا مہینہ مزدوری کروں گی گھر بیٹھ کر, اور اس سے میں روٹی کا خرچہ نکال لوں. کہنے کی یہ ٹھیک, تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے بچوں کے کپڑے بنانے. خزانچی بھی انہیں کا تھا, انہوں نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں, آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے آپ مجھ سے تنخواہ لے لیں. اٹھ کے گھر آ گئے, بیوی سے نے پوچھا کیا ہوا, کہا بچوں کو کہہ دو میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. عید کی نماز کے بعد جب خاندان کے لوگ عید ملنے کے لیے آئے, بچے بھی آئے, تو عمر کی آنکھیں باہر آئیں, کہ بیٹو آج تمہیں خیال تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پہ بڑی زیادتی کی, کپڑے نہیں لے کر دیے. تو بیٹو نے کہا ابا جان نہیں نہیں, آج ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی, مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, اپنے آپ کو قربان کیا, مسلمانوں کے حق کو برباد نہیں کیا, سوا دو سال. شیر بکری ایک گھاٹ پہ آ گئے, زکات لینے والا کوئی نہ رہا. لیکن کہاں پہنچے پھر, کہاں پہنچے جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں داخل کرنے لگے, تو ایسے ہوا چلی, ایک پرچہ بلکھا تو سینے پر آ کر گرا, اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری سطر لکھا تھا براءت من اللہ, لوگ عرب نے عبد العزیز من النار, اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو آگ سے نجات دے دی ہے. یہ پروانے تو بڑے بڑے ولی نہ لے سکے, 3 بر اعظم کا بادشاہ لے کے جا رہا ہے. تو انہی کے ساتھ دفن کیا گیا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے انتقال کے وقت رجا بن حیوا سے, دیکھو جب میں نے عبد الملک کو قبر میں رکھا تھا, چشا بھی انہوں نے اس کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا اور منہ قبلے سے ہٹ گیا تھا. پھر میں نے ولید کو قبر میں رکھا, اس کے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا, رنگ کالا پڑ گیا تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا, اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو رنگ کالا تھا, چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا. میں جا رہا ہوں, میرا خیال کرنا, معجزات کیا ہوتا ہے. یہ تین آدمی نے کیا کیا تھا؟ میں آج ان کے 1200 سال ہم سے پہلے آئے، 1300 سال ہم سے پہلے آئے، میں آج ان کی طرف سے قسم کھا رہا ہوں کہ یہ زانی نہیں تھے، شرابی نہیں تھے، بے نمازی نہیں تھے، بے روز نہیں تھے، جواری نہیں تھے، کسی کی بیٹی کی طرف میلی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، ساری امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے تھے، ساری امت کی ماؤں کو اپنی ماں سمجھتے تھے۔ ان کا صرف ایک جرم ہے، غور سے سننا، ایک جرم، انہوں نے قتل کیا قتل، انہوں نے ظلم کیا ظلم، حکومت کی خاطر خون بہایا، حکومت کی خاطر خون بہایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں دوزخ میں، اور اس کے گرد ایسے چکر کاٹ رہے تھے چکی کے گرد جانور چکر کاٹتا ایسے۔ یہ ظالم تھے، ظالم، قبائلی ماحول میں قتل کرنا مزے سے مکھی مار لینا۔ میں تو حیران ہو گیا، کل آئے ہوئے تھے ڈی آئی جی، یہاں سے تبدیل ہو گئے، مجھے کہنے کہ ایک کیس میرے پاس آیا کہ ایک آدمی نے بیوی کو بلایا، بیوی نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی، اٹھا کے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا کہ تو دیر سے کیوں آئی۔ وہ کہنے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، یہ بڑے جذباتی ہیں گھر کے معاملے میں، معمولی معمولی بات پر اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے بھائیو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے قتل عام کیا، تھوڑی تھوڑی بات پہ گردن اڑا دو، تھوڑی تھوڑی بات پہ گردن اڑا دو۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے تلوار کو روک لیا، نیام میں ڈال لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے سینے پر یہ پرچہ گرایا گیا ہو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تو اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم سے بچاؤ، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، بیویوں سے اچھا سلوک کرو، مت لڑائیاں کرو بیویوں کے ساتھ، بیویاں خاندانوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک پورا توازن کے ساتھ شریعت کا نظام بنایا ہے۔ ہاں، جب رجا کہتے ہیں، جب میں نے عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں رکھا اور پھر ان کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ تو بھائیو، میری کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو آج توبہ کر لو بھائی، آج اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا عہد کرو۔ کرتے ہو؟ سارے بھائی کرتے ہو نا؟ وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اللہ کی قسم، ہوا بارش کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا رب کی ناراضگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کو خوش کرو، اللہ کے واسطے خوش کرو، منت کر لو اس کی، جن جن کبیرہ گناہوں میں ان سے واپس آ جائیں۔ اور ساری دنیا میں اب یہ کام آ گیا ہماری ذمہ، ہم نے آگے جا کے لوگوں کو سمجھانا بتانا ہے، وہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ مسجدوں کو بھر دو، دکانوں سے، نوکریوں سے، اپنی تجارتوں سے، زراعت سے، اپنے کاروبار سے، معاملات سے سود کو نکال دو، جھوٹ کو نکال دو، خیانت کو نکال دو۔ تھوڑا بھی آئے گا تو بابرکت آئے گا، حرام زیادہ بھی آئے گا تو تباہی اور بربادی کو لائے گا۔ بھائی بھائی آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو۔ ایک ساتھی کا دودھ پینے کے بعد جائز نہیں ہے کہ سلام کلام بند ہو جائے، روا نہیں ہے کہ سلام کلام بند ہو جائے۔ ایک عورت کے بیٹا بھائی خاوند حجاج نے پکڑ لیے، تینوں کو قتل کا حکم دے دیا۔ عورت نے سفارش کی، میاں غریب لوگ ہیں، معاف کر دے۔ کہنے لگا تو کہتی ہے تو ایک کو معاف کر دیتا ہوں، دو قتل کروں گا، ایک جس کو کہے گی معاف کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگی خاوند تو اور مل جائے گا، بیٹا بھی اور مل جائے گا، بھائی اور نہیں مل سکتا، ماں پہ وہ مر گئے، بھائی اور نہیں مل سکتا، میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں قتل کر دے۔ تو حجاج نے کہا میں تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ تو بھائی بھائی سے نہیں بولتا، وہ کیوں نہیں بولا؟ دکان کا جھگڑا جی، وراثت کا جھگڑا جی، جائیداد کا جھگڑا جی، روٹی کا جھگڑا جی، اور کوئی بھی جھگڑا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ فساد۔ میرے بھائیو، اسلامی معاشرت بناؤ، ایمانی معاشرت بناؤ، در گزر کرنے والی معاشرت بناؤ، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، ٹانگ کھینچنے والے کو اونچا کرو، گالی دینے والے کو دعا کے لیے دعا کرو، بد دعا کرنے والے کے لیے دعا کرو، گالی دینے والے کے لیے ہدیہ پیش کرو، برائی چاہنے والے کے لیے اچھائی کرو. مجھے میرے رب کی عزتوں کی قسم، ہمالیہ پہاڑ بھی تمہاری رکاوٹ بنے گا تو اللہ اسے توڑ کے تمہیں اونچا لے جائے گا. تو بھائی سارے بھائی آج توبہ کرو بھائی، ٹھیک ہے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ تم سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. بھائیو آؤ آج اللہ کے سامنے، بس اس کو منانے کی. جب بچہ نہیں ماں سے چمٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، آخری اس کا غصہ وہ دور ہو ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ بس ہم اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف بلانا یہ ہمارے ذمے ہے. اب بولو بھائی کون اس کی ہمت کرتا ہے؟ ان کی نافرمانی ہوئی ہے تو ان کے پاؤں دھو کے پینا شروع کرو، یہ بہت بڑی خیر کے دروازے کھلیں گے. میاں بیوی اگر آپس میں کشیدہ ہیں تو محبت بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی محبت واحد محبت ہے جس پر اللہ خود محبت بھری نظروں سے دیکھتا خوش ہوتا ہے. واہ واہ آپس میں پیار محبت. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ صدقے کا ثواب، بیوی کو لقمہ بنا کے کھلانا یہ صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہل، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ سب سے بہترین مال، سب سے بہترین خرچہ. آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب کس خرچ کا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر کس خرچے کا ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کو پتا، آپ کو پتا. تو آپ نے فرمایا بیٹا بیٹا اولاد جب اپنے ماں باپ پر خرچ کرتی ہے تو یہ خرچ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ ہے. جو آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو، ایک ساتھی کا دودھ پینے کے بعد لڑائی مناسب نہیں ہے، صلح کر لو. دنیا تو یہی چھوڑ جائے گی، رشتے قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے، یہ مر کے بھی ختم نہیں ہوتے. تو آپس میں صلح سے رہو، صفائی سے رہو، محبت سے رہو. اس مجمع میں جو مالدار طبقہ ہے اس کی خدمت میں گزارش ہے زکات کا اہتمام کریں، زکات دیں، اور زکات سے بڑھ کر دیں. مدارس میں، مکاتب میں، علماء کی خدمت کریں، غریبوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، سب کی خدمت کریں. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا، محبتیں بڑھائے گا، اور دینے کے بعد احسان نہ جتلانا ہو بھائی اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے دے رہا ہوں. سارے بھائی اس کی نیت کر لیں اور انشاءاللہ کل دعا کریں اللہ موسم صاف رکھے. اللہ نے فضل فرمائے بارش کر دیتا تو انشاءاللہ ہم اللہ سے گمان ہی نہیں رکھتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی مخور صاحب کہ اگر بارش زیادہ ہوگی تو مرکز میں بیان ہوگا. نہیں نہیں میں نے کہا ہم گمان ہی یہ رکھتے ہیں کہ اللہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. محنت کریں گے روز کے فقیر نہیں پیچھے پڑ جاتا تو شوم سے شوم آدمی بے چارہ نے تو دے ہی دیتا ہے. تو اللہ تو بڑا سا کہ پیچھے پڑ جائیں گے آج رات اس کے نہیں کر نہ کر نہ کر نہ کر مہربانی کرے گا. تو سارے مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ کل بھائی ہمارے اس سفر کا آخری دن ہے تو کل اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں، خود بھی تشریف لائیں. اور بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول ہو جائے، زندگیوں کا رخ بدل جائے، اللہ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، ہمارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہو گیا، ہم برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. درشی پڑھ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ.